50 languages. 26. 26. 26. في الطبيعة. Στη φύση. Στη φύση. أترى ذلك البرج؟ Βλέπεις τον πύργο εκεί πέρα; Βλέπεις τον πύργο εκεί πέρα; أترى ذلك الجبل؟ Βλέπεις το βουνό εκεί πέρα; Βλέπεις το βουνό εκεί πέρα; أترى تلك القرية؟ Βλέπεις το χωριό εκεί πέρα; Βλέπεις το χωριό εκεί πέρα; أترى ذلك النهر؟ Βλέπεις το ποτάμι εκεί πέρα; Βλέπεις το ποτάμι εκεί πέρα; أترى ذلك الجسر؟ Βλέπεις τη γέφυρα εκεί πέρα; Βλέπεις τη γέφυρα εκεί πέρα; أترى تلك البحيرة؟ Βλέπεις τη λίμνη εκεί πέρα; Βλέπεις τη λίμνη εκεί πέρα; يعجبني ذلك العصفور. Εκείνο εκεί το πουλί μου αρέσει. Εκείνο εκεί το πουλί μου αρέσει. تعجبني تلك الشجرة. Εκείνο εκεί το δέντρο μου αρέσει. Εκείνο εκεί το δέντρο μου αρέσει. تعجبني هذه الصخرة. Εκείνη εκεί η πέτρα μου αρέσει. Εκείνη εκεί η πέτρα μου αρέσει. يعجبني ذلك المنتزه. Εκείνο εκεί το πάρκο μου αρέσει. Εκείνο εκεί το πάρκο μου αρέσει. تعجبني تلك الحديقة. Εκείνος εκεί ο κήπος μου αρέσει. Εκείνος εκεί ο κήπος μου αρέσει. تعجبني هذه الزهرة. Εκείνο εκεί το λουλούδι μου αρέσει. Εκείνο εκεί το λουλούδι μου αρέσει. أنا أرى أن هذا جميلا. Το βρίσκω όμορφο. Αυτό το βρίσκω όμορφο. أنا أرى أن هذا ممتعا. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον. أنا أرى أن هذا رائعا. Το βρίσκω υπέροχο. Αυτό το βρίσκω υπέροχο. أنا أرى أن هذا قبيحا. Το βρίσκω απέσιο. Αυτό το βρίσκω απέσιο. أنا أجد أن هذا مملا. Το βρίσκω βαρετό. Αυτό το βρίσκω βαρετό. أنا أرى أن هذا فظيعا. Το βρίσκω φρικτό. Αυτό το βρίσκω φρικτό.